อังเปมังพระพุทธเจ้าตรัสไว้นะความรักอื่นเสมอด้วยตนไม่มีนั้นรักตัวเองเนี่ยจึงจะถูกอันตานันจะปิยังชัญญาณนังปาเปนสังยุเชถ้ารู้ว่าตนเป็นที่รักของตนแล้วก็อย่าทำความชั่วอย่าพาตนไปทำความชั่วเนี่ยนั้นรักตัวเองก็คือการรักด้วยการทำคุณงามความดีถ้าเราไม่ทำคุณงามความดีนี่เนี่ยไปอยู่ใจไปอยู่กับคนนั้นใจไปอยู่กับคนนี้ใจไปอยู่กันรักอย่างนี้เรียกว่ารักผู้อื่นยิ่งกว่ารักตัวได้แก่คนที่หลงคนที่หลงอยู่กับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสไม่ได้คิดถึงความจริงของตัวเองอะไรเนี่ยรักผู้อื่นยิ่งกว่ารักตัวบางคนนี่รักจนกระทั่งเมารูปลืมกายเมารูปลืมอายเมากายลืมแก่เมาตัณหาลืมพ่อลืมแม่ลืมก็ทั้งพ่อลืมก็ทั้งแม่เพราะเมาตัณหาไปรักคนอื่นยิ่งกว่ารักพ่อรักแม่มีเยอะลืมพ่อลืมแม่ทิ้งพ่อทิ้งแม่เลยเพราะไปรักคนอื่นมากกว่านะรักคนอื่นยิ่งกว่ารักตัวของที่ควรกลัวกับกล้าของที่ควรกลัวกับกล้าเอาใครจะตอบของที่ควรกลัวกับกล้ากลับกล้าทุจริตเนี่ยเป็นของที่ควรกลัวความชั่วเนี่ยที่เป็นทุจริตกายทุจริตวาจาทุจริตมโนทุจริตกายทุจริตมีการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีเป็นของที่ควรกลัวแต่เราไปกล้าทำกันกล้าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบางทีไม่ใช่สัตว์ฆ่ามาเพื่อกินด้วยฆ่าด้วยความโกรธความแค้นหรือไม่กี่วันนี่ฆ่าระดับผู้ใหญ่กันก็มีเรื่องราวกันวุ่นวายของที่ควรกลัวกับกล้าได้แก่กายพวกทุจริตทั้งหลายนี่เป็นของควรกลัวกายทุจริตวจีทุจริต4พูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อคำพูดเนี่ยกายก็เอาคำพูดก่อนพูดเท็จพูดในคลาดจากความเป็นจริงเป็นของที่ควรกลัวเพราะการพูดทุจริตอันนี้เนี่ยพูดเท็จเนี่ยมันส่งผลให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าพูดแบบนี้เป็นคูฑพาณีเป็นคำพูดเหมือนคูฑคูฑพาณีพูดคำพูดเหมือนคูฑเหมือนขี้เหมือนของที่เหม็นเน่ามันทำให้คนพูดเนี่ยเสียเองฉะนั้นพูดเท็จพูดให้เกิดคนอื่นเข้าใจผิดจากความเป็นจริงเนี่ยเป็นทุจริตเป็นของที่ควรกลัวแต่เราไปกล้าพูดส่อเสียดพูดคำหยาบด่าวุ่นด่าพ่อล่อแม่พูดจาหยาบคายด้วยประการต่างๆนี้เป็นบาปกรรมมีตัวอย่างในครั้งก่อนพุทธกาลเนี่ยด่าพระอันนี้พูดถึงการด่าพระด่าผู้มีศีลนี่บาปมากกว่าด่าคนธรรมดาด่าพ่อด่าแม่ด่าพ่อด่าแม่นี่บาปมากกว่าด่าคนอื่นเพราะพ่อแม่นี่เป็นพระอรหันต์ของลูกก็ไปด่าพระอรหันต์นี่ด่าพ่อด่าแม่แต่มาเคยพบก็เห็นลูกด่าพ่อด่าแม่โอ้โหสลดใจด่าทำไมคันเลี้ยงท่านให้ชีวิตมาไม่ใช่ธรรมดาก็ได้เคยพูดหยาบโยมครั้งก่อนแล้วว่าสมมุติว่ามีใครมาให้เงินโยมคนหนึ่งเนี่ยอยากจะเด็กคนนี้เอาให้เงินสัก 10,000-20,000 เนี่ยเอามาให้เปล่าๆไม่ได้คิดอะไรสงสารเอาคนนี้เขาไม่มีพ่อไม่มีแม่หรือคนนี้ไม่มีใครอุปถัมภ์ก็เอาเงินมาให้สัก 10,000-20,000 แล้วจะถามเด็กคนนี้ว่าคนที่เอาเงินมาให้เนี่ยดีไหมเด็กก็จะตอบว่าดีที่เขาเอาเงินมาให้เนี่ยหลายหลายคนก็คงจะต้องตอบแบบเดียวกันเขาเอาของดีมาให้เราก็ต้องบอกว่าเขาเป็นคนดีถ้าจะถามว่าคนที่ให้ยิ่งกว่านั้นเนี่ยให้ชีวิตให้ตาสองลูกให้หูสองข้างให้จมูกให้ปากให้ขาแขนเดินได้เนี่ยเราจะไม่เรียกว่าคนนั้นเป็นคนดีหรือโอ้ยต้องเรียกว่าเป็นคนดีเป็นยอดคนดีผู้ริชาวยอดคนนี้คือพ่อแม่ขนาดก็ให้เงิน 10,000-20,000 ก็ยังถือว่าเขาเป็นคนดีก็ท่านให้ยิ่งกว่านั้นให้ชีวิตจิตใจให้ทุกสิ่งทุกอย่างมาเนี่ยนี่แหละยอดคนดีพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าบุคคลที่หาได้ยากในโลก มี2ท่านนะบุปการีกับกตัญญูกตเวทีได้พูดถึงบุปการีก่อนคือผู้ที่มีทําคุณให้แก่เรามาก่อนโดยเฉพาะพ่อแม่เนี่ยนะฉะนั้น เราต้องคิดต้องพิจารณาให้ดีถึงว่า เราจะทําอย่างไรคนที่พูดออกมาเป็นคําหยาบที่ว่าด่าผู้มีศีลด่าพ่อด่าแม่บาปเนี่ยมีเรื่องท่านกล่าวไว้ในธรรมบทคือได้กล่าวถึงว่ามีพระองค์หนึ่งท่านก็บวชแล้วตั้งใจเข้าป่าเข้าดงตั้งใจที่จะไปบำเพ็ญสมณธรรมไปทำความเพียรอยู่ในป่าแต่ว่าการทำความเพียรนี่มันก็มีหลายความเพียรบางคนเข้าป่าเข้าดงเพื่อปฏิบัติขัดเกลาจริงแต่บางคนไม่อย่างนั้นเข้าป่าเพื่อจะให้คนได้รู้ได้เห็นว่าตนเองเนี่ยเป็นพระป่าจะได้นับถือเนี่ยนะมีคนเขาพูดกันไว้ว่าพระนี่มักจะพูดอะไรว่าอะไรแผลงๆไม่เข้าท่าก็อย่างนั้นนะเขาว่าไว้นานแล้วไปขอเขากินเรียกว่าบิณฑบาตโปรดสัตว์กินแล้วนั่งหลับตาชื่อว่าภาวนาปฏิบัติไม่ต้องอ่านไม่ต้องเขียนชื่อว่าเรียนทางลัดนะกินแล้วนั่งหลับตาสนิทชื่อว่าบำเพ็ญกิจวัตรเข้าป่าหลายปีชื่อว่ามีดีกรีชมัดพอออกจากดงก็ประสงค์จะสร้างวัดชวนคนนั้นชวนคนนี้ทำบัญชีเสียอัดพอมีที่มีทางแล้วก็เป็นสมภารเจ้าวัดชวนคนนั้นชวนคนนี้ทำบัญชีเสียอัดมีเงินมีทองก็คิดจะไปครองคฤหัสถ์เห็นสีกงสีกาก็ทำท่าอยากจะฟัด พอศึกออกไปก็เลยกลายเป็นเปรตข้างวัดก็ ว่าไว้อย่างนั้นกลายเป็นเปรตข้างวัดอย่างนั้นเนี่ยเปรตเราความโลภพระองค์นั้นก็ไปปฏิบัติธรรมโยมเห็นว่าพระองค์นี้ปฏิบัติดีเนี่ยสร้างวัดเลยโยมไม่ซื้อที่เหมือนสมัยนี้ดอกนะสมัยก่อนไม่ต้องซื้อสร้างวัดเลยถวายเลยนิมนต์ท่านอยู่วัดนี้นะโยมเช่าอุปถากนะด้วยปัจจัย4ท่านก็อยู่มาพอสมควรแหละต่อมามีพระอีกองค์หนึ่งเดินทางมาในป่าพระองค์นี้ที่จริงเป็นพระอรหันต์องค์หลังเนี่ยเป็นพระอรหันต์ท่านเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติดีมากมากเลยโยมเห็นองค์นี้มาแล้วองค์ที่อยู่ก่อนไม่มีเพื่อนนิมนต์ท่านอยู่เป็นเพื่อนพระที่อยู่ก่อนเนี่ยองค์ก่อนถือว่าเป็นเจ้าวาดแล้วกันท่านก็รับนิมนต์อยู่ทีนี้องค์ที่อยู่ก่อนอิจฉาเสียแล้วเพราะว่าองค์ที่มาทีหลังเนี่ยท่านปฏิบัติเรียบร้อยโยมประวารณาไว้เลยว่าอาหารโยมก็จะถวายจีวรโยมจะถวายโกนผมเนี่ยจะหาคนมาโกนผมให้จะมีเตียงนอนสบายโยมถวายหมดโยมก็ถวายดังที่ได้ประวัตินาไว้เกิดพระองค์ก่อนในอิจฉาพระมาใหม่โยมชักสนใจมาพูดมาคุยมาใกล้ชิดมากกว่าเรานี่ไม่ดีเว้ยองค์ที่มาที่หลังในโยมเลื่อมใสมากกว่าคิดจะหาเรื่องที่จะให้พระองค์ใหม่ได้ไปเสียได้จังหวะโอกาสท่านก็เลยด่าพระองค์ใหม่เนี่ยบอกพระอาคันตุกะท่านนอนท่านกินขี้ดีกว่ากินข้าวที่โยมมาถวายเปลือยกายดีกว่าห่มจีวรที่โยมถวายถอนผมดีกว่าที่จะให้ช่างที่โยมเอาให้นายจัดมาถวายให้โกนผมให้นอนบนดินดีกว่านอนบนเตียงด่ายังแรงถึงขนาดนี้ไม่ใช่ธรรมดานะกินขี้เนี่ยเราไปด่าใครกินขี้เนี่ยโหเราจะคงจะโกรธไปลึกนะพระโยมที่มาปฏิบัติถึงจะมีกรรมฐานบอกว่าไปกินขี้ดีกว่านะโหโยมคงจะโกรธแน่นอนพระองค์นั้นท่านไม่โกรธเพราะเป็นพระอรหันต์ไปด่าท่านบอกกินขี้ดีกว่าท่านไปกินข้าวโยมมาถวายนะเสียข้าวนะเปลือยกายดีกว่าจะไปนุ่งห่มจีวรเสียจีวรนอนบนดินดีกว่าจะไปนอนบนเตียงโยมจัดถวายถอนผมด้วยเสี้ยนตาลดีกว่าจะให้โกช่างกันโกนผมโกนให้ท่านคิดนะบาปกรรมหนักแหลองค์นี้แต่ท่านไม่ได้โต้ตอบเลยเพราะว่าท่านเป็นพระอรหันต์ไม่จำเป็นต้องโต้ตอบรู้แล้วคิดพิชิตศัตรูรู้แล้วเงียบได้เปรียบศัตรูรู้แล้วปฏิบัติกำจัดศัตรูท่านรู้แล้วท่านไม่พูดเงียบได้เปรียบได้เปรียบศัตรูไม่โต้ตอบอะไรเพราะรู้แล้วว่าท่านเป็นคนอิจฉาอย่างนั้นท่านก็ไม่ว่าอะไรแต่ว่า ท่านคิดว่าเป็นบาปกรรมขององค์นั้นแล้วถ้าเราขืนอยู่ที่นี่ต่อไปท่านก็จะบาปมากขึ้นไม่อยากให้ท่านบาปมากขึ้นในคืนวันนั้นท่านก็เลยไปกลางคืนไปไม่ให้รู้ถ้าอยู่ในท่านจะบาปมากตกนรกมากท่านก็ไปโดยไม่บอกองค์นั้นท่านก็ถึงเวลาตีสี่ปกติก็ตื่นปกติเคยตื่นตีระฆังเหมือนที่ตีที่นี่แหละแต่ว่าท่านไม่ตีอย่างที่ว่าตื่นขึ้นมาทำตามกิจวัตรก็คือเอาหลังเล็บไปเคาะระฆังแก๊กๆๆเพื่อกลัวองค์นั้นจะตื่นคือไม่รู้ว่าท่านหนีไปแล้วเสร็จแล้วถึงเวลาไปบิณฑบาตที่บ้านโยมที่อุปถากบ้านโยมที่วัฒนาไว้โยมก็เห็นว่ามาองค์เดียวก็เลยถามท่านไหนพระองค์นั้นไม่มาด้วยหรือที่โยมนิมนต์ให้มาอยู่ด้วยท่านบอกโยมว่าไงบอกโยมพระองค์นั้นเป็นพระขี้เกียจสันหลังยาวนอนยังไม่ตื่นเลยโอ้แสดงว่าโยมรู้แล้วฟังคำพูดรู้แล้วว่าอิจฉาโยมก็เลยบอกเอาถ้าอย่างนั้นโยมขอฝากค่าอาหารไปถวายท่านด้วยพระองค์นั้นก็คิดว่าเออถ้าเราเอาอาหารไปถวายไปให้เนี่ยท่านก็คงจะอยู่ที่นี่ต่อไปอีกไม่อยากให้ท่านอยู่แต่รับอาหารไปก็ไปทิ้งกลางทางไม่เอาไปให้พอไปถึงแล้วอ๋อท่านไม่อยู่ท่านไปแล้วพระองค์นั้นปฏิบัติธรรมอยู่จนกระทั่งสิ้นอายุตายพอตายแล้วด้วยบาปกรรมที่ได้ด่าพระผู้มีศีลด่าพระอรหันต์ท่านตายไปตกนรกอยู่ท่านบอกว่าจนแผ่นดินสูงได้300เส้นแผ่นดินมันสูงขึ้นด้วยนะโยมสูงขึ้นด้วยสูงขึ้นด้วยเนี่ยเพราะว่าใบไม้ใบหญ้าลงมามันก็สูงขึ้นขนาดนานขนาดไหนสูงถึงขนาดน่ะเส้นหนึ่งก็พอสมควรละ300เส้นสูงแผ่นดินสูงท่านจึงได้พ้นจากนรกนั้นมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นลูกเศรษฐีในกรุงราชคฤห์เพราะเกิดเป็นลูกเศรษฐีเนี่ยโยมตอนเด็กๆ ก็ไม่มีใครคิดอะไรก็เพราะว่าเด็กมันก็เป็นเรื่องของเด็กชอบกินขี้กินขี้ต่างๆนานาก็ถือว่าเป็นเด็กพ่อแม่ก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะเด็กทั่วไปมันก็อย่างนั้นชอบกินขี้อันนี้จะมาพูดอย่างภาษาง่ายๆว่ากินขี้ก็แล้วกันอุจจาระบางคนไม่รู้จักพระธรรมาเคยถามบางคนเด็กเนี่ยถามว่ามารดารู้จักไหมบอกพ่อบิดารู้จักไหมแม่มันตรงกันข้ามฉะนั้นก็เอาว่าง่ายๆว่าขี้ก็แล้วกันที่จริงเราไม่น่าไม่พูดเรื่องขี้บางคนว่าเป็นเรื่องหยาบแต่พอพูดว่าขี้เกียจเนี่ยไม่เห็นว่าเป็นหยาบเพราะมันก็ขี้อย่างเดียวกันนั่นเองก็ว่าเกิดเป็นลูกเศรษฐีชอบอย่างนั้นที่แรกเป็นเด็กชอบกินชิมขี้แล้วก็ชอบนอนบนในดินชอบนอนบนพื้นธรรมดาไม่ไหวให้นอนดีไม่เอากลิ้งมานอนกับธรรมดาธรรมดาอย่างนี้ก็ไม่ได้คิดอะไรก็นึกว่าเด็กมันก็เป็นอย่างนี้พอเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นแล้วก็กลับไม่ยอมนุ่งผ้าเปลือยกายเป็นหนุ่มอายุ15 16ก็ยังเปลือยกายอยู่ให้นุ่งมันก็แก้ออกหมดแกออกหมดเมื่อไม่นานมันก็เคยได้ยินนะที่ทางเชียงใหม่เป็นสาวอายุถึง17แล้วไม่ยอมนุ่งผ้าก็มีนะเนี่ยพ่อแม่ไม่รู้จะทำอย่างไรก็ชอบกินขี้อย่างว่าอีกเลยชอบนอนในดินอย่างนั้นมาตลอดพ่อแม่ที่เป็นเศรษฐีก็อายชาวบ้านเขามีลูกแต่ไม่เหมือนกับลูกชาวบ้านทำอะไรแปลกๆไม่เหมือนชาวบ้านเขาทำจนกระทั่งพอสมควรแล้วก็คิดว่าถ้าจะให้อยู่อย่างนี้ก็คงไม่ดีเอาลูกไปบวชดีกว่ามันมีลัทธิหนึ่งเป็นลัทธิที่ถือเขาเรียกว่านุ่งลมห่มฟ้าถือปัจจัยสามปัจจัยสามเป็นอะไรอาหารที่อยู่ที่อาศัยยารักษาโรคส่วนเครื่องนุ่งห่มไม่มีไม่เอาเปลือยกายเรียกว่าชีเปลือยกายถือปัจจัยสามพวกเราถือปัจจัยสี่แต่เขาถือปัจจัย3ตมามีหนังอยู่แต่ว่าไม่รู้ใครยืมไปเป็นลัทธิ1ในอินเดียยังมีอยู่นิกายทีคำพรพระนี่ไม่นุ่งผ้านะตอนตมาไปอินเดียเนี่ยแหมอยากดูนักหนา อยากดูไปแล้วเกิดไม่ได้ดูตอนนั้นอยากจะไปดูว่าพระไม่นุ่งผ้าเป็นแบบไหน อยากแปลกๆกิเลสอยากดูคนไม่นุ่งผ้าได้เป็นพระด้วยอยากดูหลาย แต่ก็ไม่ได้ดูไม่ได้เห็นนะแต่ตอนหลังนี่เพื่อนไปถ่ายมาเห็นชัดหนังอันนั้นก็เอามาฉายให้ญาติโยมเคยได้ดูที่นี่บ้างพวกนี้เขาไม่นุ่งผ้าก็เลยเอาไปฝากบวชบวชในลัทธินี้นะไปบวชก็แปลกไอ้โยมพวกที่เขาบวชกันเนี่ยเขาก็โกนผมกันทั้งนั้นโกนด้วยมีดโกนทั้งนั้นแต่คนนี้แปลกกลับหัวหน้าสั่งให้ถอนผมให้ขุดหลุมแค่บ่าเนี่ยแล้วก็ให้ลงไปเอากระดานมาให้แบกไว้แล้วก็ให้ยืนถอนเอาเส้นตาลมาถอนผมทีละเส้นทีละเส้นเนี่ยไม่โกนกว่าจะถอนหมดเนี่ยโอ้โหเจ็บปวดรวดร้าวเนี่ยแบบแปลกๆพอบวชเสร็จแล้วก็อยู่ด้วยกันกับพระของเขาเนี่ยพอรุ่งขึ้นโยมที่เป็นเศรษฐีที่เป็นพ่อแม่เนี่ยก็อยากให้ไปรับอาหารที่บ้านท่านลังอย่างพระเราเรียกไปฉันที่บ้านโยมทำบุญก็ให้พระลูกชายไปด้วยพวกพระที่ในวัดเนี่ยถึงเวลาก็ไปชวนกันไปลูกชายของเศรษฐีที่เป็นพระที่ไม่นุ่งผ้าเนี่ยไม่นุ่งผ้าที่ว่านะที่ไม่ที่กินขี้เนี่ยไม่ยอมไปชวนเท่าไหร่ก็ไม่ยอมไปเขาบอกว่าเขามีข้าวกินแล้วไม่ไปมันสายแล้วพวกนั้นก็เลยไปกันไปแล้วโยมก็ถามว่าไหนลูกพระลูกชายไม่มาด้วยบอกเขาไม่ยอมมาทำไงเขาก็ไม่ยอมมาก็พระเหล่านั้นฉันอาหารเสร็จเรียบร้อยกลับมาพอรุ่งขึ้นวันใหม่เขาก็ให้ไปฉันอีกชวนเท่าไหร่ก็ไม่ไปก็บอกว่ามีของกินแล้วพระที่อยู่ในวัดก็สงสัยว่าเอ๊ะมีอาหารเนี่ยใครเอามาให้ก็ทำท่าออกไปและองค์หนึ่งก็ออกอุบายออกไปแล้วก็ค่อยๆย้อนกลับมาดูว่าเขาจะได้อะไรมากินเขาจะกินอะไรหรือใครเอามาให้พอไปหมดแล้วพระองค์นี้คิดว่าพระอื่นไปหมดไม่มีใครแล้วก็ลงไปในส้วมสิไปกินขี้อยู่ในส้วมเป็นอย่างนั้นคนแอบดูก็รู้อ๋อนี่หรือเขาบอกว่ามีอาหารแล้วที่ไหนได้ไปกินของอยู่ในส้วมจำไว้พอพระทั้งหลายออกมาหมดก็ประชุมกันหารือกันว่าไม่ได้แล้วมีพระที่กินของแบบนี้เนี่ยเสียสำนักแล้วเสียวัดแล้วถ้าเกิดพระสมณะโคดมพระในลัทธิศาสนาอื่นรู้เขาก็ตำหนิว่าลัทธิกินขี้อายเขาไม่ให้อยู่แล้วตกลงก็มีมติว่าเอาไล่ออกไปเมื่อไปแล้วเขาก็ไปอยู่ที่เงื้อมเขาแห่งหนึ่งซึ่งเป็นสถานที่ประชาชนคนทั้งหลายไปถ่ายอินเดียในถ่ายไม่มีส้วมนะโยมแต่มาไปเนี่ยโหตอนเช้าๆในหกโมงเนี่ยโหเป็นแถวเลยนั่งถ่ายกันเป็นแถวเลยก็พากันขี่รถดูเขานั่งขี้นั่งถ่ายกันโอ้ดีแต่ผู้หญิงไม่มีเราก็อยากดูว่าเขาจะนั่งถ่ายแบบไหนแต่ไม่มีแต่มีแต่ผู้ชายนั่งถ่ายกันว้าบางครั้งเนี่ยเขาไม่อายจริงๆโยมตอนที่ตมาข้ามแม่น้ำเนตรัญชลาไปฝั่งโน้นไปบ้านของ ไอ้ที่นางสุชาดาลอยถาดเนี่ยแล้วก็จะไปถึงบ้านนางสุชาดาเนี่ยในขณะที่ไปในมีคนนั่งถ่ายนั่งขี้อยู่นั่งยองๆ อยู่นั่นแหละเอาวิดีโอไปจ่อเขาก็เฉยๆอยู่มุกโอ้ยมาเลาะเขาท้องกดต้องแข็งหมดเขาเฉยๆคนไทยเราไม่รู้จะว่าไงผู้หญิงเนี่ยมันต้องหันหน้าหนีเลยอาตมาเนี่ยชอบดูเลยแหมมันไม่ค่อยเห็นง่ายๆนะแบบนี้ก็ดูเขาอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นงั้นคนที่ว่าเนี่ยเขาก็ไปอยู่อาศัยในที่เงื้อมเขาเนี่ยคนก็มาถ่ายประจำพอขุดมาเนี่ยแกก็แกล้งทำเป็นท่ายืนขาเดียวแล้วก็เอามือนี่ค้ำก้นหินไว้อ้าปากไม่ตอนนั้นอ้าปากเฉยคนมาเห็นเขาเอ๊ะพระองค์นี้เขาทำอะไรพอคนไปหมดกินขี้ต่อกินขี้ต่อทำอย่างนี้อยู่เป็นประจำนี่คนเห็นหลายครั้งก็ข้องใจสงสัยก็เลยมาถามว่าท่านทำไมต้องมายืนขาเดียวทำไมต้องอ้าปากทำไมต้องทำเอานี้ยันก้อนหินไว้ก็บอกคนทั้งหลายที่มาถามเขาบอกนี่เราเป็นคนมีอิทธิฤทธิ์มีอภินิหารยืนสองขาไม่ได้แผ่นดินไหวยืนขาเดียวโอ้โหคนยกมือท่วมหัวเลยเลื่อมใส โอ้โหยืนสองขาไม่ได้แผ่นดินไหวเนี่ยคนเรามันงมงายเชื่อง่ายๆเชื่อง่ายๆแล้วทำไมต้องอ้าปากเขาบอกนี่แหละอาตมาเนี่ยนะไม่กินข้าวกับเขากินลมกินลมอยู่ได้ไม่ตายโอ้ยเรื่องสายใหญ่คนกินลมได้ไม่ตายแม่ไม่ใช่ธรรมดาคนวิเศษยืนขาเดียวกินลมได้เลื่อมใสศรัทธาคนหลั่งไหลมานับถือกันโอ้ยไม่ใช่ธรรมดาคนเราเลื่อมใสแปลกๆคนไทยเราทุกวันก็เหมือนกันแหมไม่กี่วันแล้วมาเนี่ยเขาบอกว่าที่ชัยภูมิต้นมะละกออะไรนี่เกิดผีเข้าสิงอะไรเท่าไหร่ไปจุดธูปเทียนขอหวยกันวุ่นวายกันหมดชาวพุทธไทยใจดีเป็นที่หนึ่งเพราะเข้าถึงสิ่งเคารพครบเสกสรรพระก็ไหว้ผีก็ไหว้ได้สารพันแถมไหว้จอมปลวกนั้นขยันจังศิวลุงศิวลึงหัวแดงโร่โชว์สลอนยังไปกราบไหว้วอนสอนว่าขลังของสกปรกรกรุงรังก็ยังไปนิยมก้มกราบกันแม่ที่วัดหนึ่งแม่ศิวลึงปลัดขิดใหญ่โอ้โหเกือบจะเท่ารถเมย์ทาสีแดงโยงไปจุดธูปเทียนรบเลยบอกเอ๊ะพระมีเยอะไม่กราบไปกราบอะไรก็ไม่รู้วันนั้นตมาไปเจอที่พิษณุโลกเนี่ยคนนั่งกราบคนเดินทางไปว่าผ่านไปผ่านมาก็กราบกราบยกมือไหว้ตลอดเลยเกิดสังเวชได้ธรรมะเหมือนกันตัวนั้นนี่แหละเขาพระมีในโบสถ์พระมีในวัดไม่กราบไปกราบคนเดินตามถนนทำไมเขาต้องไปกราบโลภะวันธนาลาภะวันนาเขากราบอยากได้สตังขออยากได้สตังเขากราบไม่ถูกเรื่องไม่ได้บุญต้องกราบเอาบุญนี่ต้องมากราบพระที่วัดกราบหลวงพ่อพุทธจินดาราชนี่ก็ได้บุญว่ากราบพระที่วัดอย่างญาติโยมมากราบพระมีศักดิ์มีศรีแต่เพราะเหตุที่เขาไม่กราบพระไม่เข้าวัดนั่นแหละเขาจึงต้องไปกราบไปไหว้อย่างนั้นนี่ไม่ดีเลยนะบาปกรรมต้องไปนั่งกราบถนนกราบเท้าคนมาจากไหนก็ไม่รู้เขาไม่ได้ทำบุญทำกุศลไม่ได้ให้ทานเอาไว้ต้องไปนั่งขอทานชาติก่อนก็ไปลักไปขโมยไปคดไปโกงเข้ามานี่แหละเป็นคนอนาถานี่ไปกราบอย่างนั้นเนี่ยทีนี้คนที่ว่ามาเลื่อมใสใหญ่โตมากมายกับนายนั้นชื่อเขาว่าชัมพุกะชัมพุกาชีวกนะยังไม่ได้บอกชื่อชื่อชัมพุกาชีวกทีนี้ก็มาพูดถึงพระพุทธเจ้าของเราพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านทำกิจท่านทำกิจอยู่5อย่างไม่เป็นไรร่มเอ๋ยร่มมะม่วงเรารักห่วงเจ้าจริงยิ่งนักหนายามแดดเปรี้ยงเที่ยงบ่ายเราได้มานั่งหลับตาปลงจิตอนิจจังตั้งสติตรีตรองมองสังขารเห็นเป็นมารหมดสุขเป็นทุกขังล้วนเป็นสิ่งอนัตตาว่าไม่ฟังสความสัจจังปรากฏทั้งหมดเลยแน่ไม่ต้องโกรธมันได้อาศัยร่มมะม่วงมาพิจารณาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ปรากฏดังนั้นทีนี้พระพุทธเจ้าท่านทำกิจอยู่5อย่างซึ่งวันนั้นพระครูเขียวได้อธิบายไปแล้วแต่จะไม่อธิบายก็พูดให้ฟังว่าตอนเช้าพระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จบิณฑบาตปุพพันเหบิณฑบาตทันจะเสด็จบิณฑบาตสายันเหธรรมเทศนังเวลาสายก็แสดงธรรมโปรดปโทเสภิกขุโอวาทังตอนค่ำตอนเย็นเนี่ยให้โอวาทแก่ภิกษุบริษัทอัทรเตเทวปัญหังเวลาเที่ยงคืนก็ตอบปัญหาเทวดาที่มาทูลถามปัจจุเสวกเตกาเลพระพาพระเพวิโรกดังใกล้รุ่งอรุณก็จะแผ่พระญาณดูสัตว์ทั้งหลายใครหนอที่จะมีอุปนิสัยปัจจัยที่จะได้มรรคผลนิพพานก็แผ่ไปปรากฏว่าชัมพุกะชีวกที่เป็นนักบวชกินขี้คนเนี้ยปรากฏในข่ายพระญาณเลยปรากฏในข่ายพระญาณว่ามีอุปนิสัยปัจจัยที่จะได้บรรลุมรรคผลนั้นพระองค์ก็จึงได้ตรัสแก่พระอานนท์ว่าวันนี้พระองค์จะเสด็จไปโปรดชัมพุกะไม่ต้องไปด้วยไม่ให้พระอานนท์ไปเสด็จไปด้วยนะไม่ให้ตามเสด็จที่ไม่ให้ตามเสด็จก็เพราะอะไรก็เพราะว่ามันเป็นที่สกปรกแต่ว่าเทวดาทั้งหลายเมื่อได้ทราบว่าพระองค์จะเสด็จไปในสถานที่เช่นนั้นก่อนที่จะเสด็จไปวันนั้น เทวดาก็บันดาลฝนให้ตกลงมาชะล้างสะอาดสะอาดหมดเลยก็เพราะพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเป็นครูของมนุษย์เป็นครูของเทวดาสะอาดหมดอานนท์ไม่ต้องไปพระองค์ก็เสด็จไปพอไปแล้วเนี่ยโอ้โหพวกชัมพุกะนี่แกมีทิฏฐิมานะมากเลยก็พูดลัดตัดตอนว่าในขณะที่พระองค์เสด็จไปในวันนั้นก็มีประชาชนเข้ามาทำบุญกันทำบุญกับชัมพุกะที่เป็นพระกินขี้ที่ว่าเนี่ยมากมายล้นไปหมดเลยก็มีบางคนนี่โอ้โหขอบันไดเนยใสมาให้แตะสักนิดให้กินสักหน่อยก็ถือว่าได้บุญแล้วบางทีแกก็เอาใส่ปลายยาคาแตะแตะบอกได้บุญแล้วโยมพอแล้วแต่เขาไม่กินอยู่แล้วอ่ะเขาก็แตะแตะให้เท่านั้นเองคนเลื่อมใสมากพระพุทธเจ้าท่านเสด็จไปไปแสดงคือคนนี้ต้องใช้วิธีด้วยอิทธิปฏิหารคือวิธีแสดงธรรมของพระเจ้าวิธีโปรดพระเจ้ามีหลายวิธีมีแสดงฤทธิ์ดักใจและก็แสดงโดยมากพระพุทธเจ้าจะแสดงวิธีแสดงธรรมไม่ใช้วิธีแสดงฤทธิ์แต่คนที่มันมีทิฏฐิมานะมากเนี่ยต้องใช้ฤทธิ์ก็ไปแสดงฤทธิ์ทีแรกไม่ยอมนะไม่ยอมก็แสดงให้เห็นตั้งแต่บันดาลให้เห็นอย่างนั้นหันอย่างนั้นจนกระทั่งยอมนะตอนเย็นเนี่ยตอนมืดมืดเนี่ยจะมีไฟสว่างอยู่ตอนพระเจ้าท่านเสด็จทีแรกจะไปไหมพระเจ้าบอกได้นะพระเจ้าบอกว่าได้ก็ไปพักตอนเย็นเนี่ยสว่างเลยพระเจ้าประทับอยู่ใครมาก็เท่าจัตุรกบาลเนี่ยทั้งสี่มาเฝ้าพระเจ้าสว่างเขาดูนั้นชัมพุกะเห็นว่าโอ้พระสมณะโคดมมาพักเนี่ยทำไมมันมีสว่างแล้วพอรุ่งขึ้นจึงได้ถามก็บอกเนี่ยเท้าจัตุรกบาลมาเฝ้าเราสว่างพอตอนกลางคืนพระอินทร์ลงมาดึกเที่ยงคืนแล้วอินทร์ลงมาสว่างทั้งเขามากเลยรุ่งขึ้นชัมพุกะถามอีกก็บอกทำไมตอนเที่ยงคืนสว่างมากกว่าเก่านั่นน่ะพระอินทร์มาเฝ้าเราโอ้โหท่านไม่ใช่ธรรมดาขนาดเท้าจัตุโลกบาลก็ยังมาเฝ้าพระอินทร์ยังมาเฝ้าแต่สู้เราไม่ได้เราเป็นพระอรหันต์คือเข้าใจตัวเองว่าเป็นพระอรหันต์ชัมพุกะกินขี้เป็นพระอรหันต์ได้ ไม่อย่างงั้นก็พอวันหลังใกล้สว่างนิพมหาพรหมลงมาโอ้ยสว่างชัดเจนมากกว่าเก่าอีกรุ่งขึ้นไปถามอีกเขาบอกนี่มหาพรหมลงมาโอ้โหมหาพรหมเลยมาเฝ้านี่ไม่ใช่ธรรมดาแต่ถึงอย่างไรท่านก็สู้เราไปเราเป็นพระอรหันต์นี่อ้างตัวเองเป็นพระอรหันต์นั้นพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าท่านอ้างตัวเองเป็นพระอรหันต์ท่านรู้บ้างไหมว่าที่ท่านต้องมาเป็นอย่างนี้อย่างนี้พุทธเจ้าก็เลยว่าอดีตท่านน่ะเคยด่าพระและท่านบาปกรรมมันนั้นน่ะด่าพระว่าห้ากินขี้ดีกว่ากินข้าวเปลือยกายดีกว่าห่มผ้าจีวรที่โยมถวายนอนบนดินดีกว่านอนบนเตียงถอนผมด้วยเสี้ยนตาลดีกว่าให้ผมให้ช่างโกนผมให้เนี่ยบาปกรรมที่ท่านด่าไปครั้งนั้นนี่มาปรากฏในปัจจุบันชาตินี้เนี่ยท่านรู้ไหมสะดุ้งเลยเพราะตัวเองเป็นอย่างนั้นจริงๆพระเจ้าก็เล่าอดีตเรื่องราวของนักชาติของก่อนของชัมพุกะให้ฟังโอ้ท่านยอมเลยเพราะตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาบรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยบรรลุเป็นพระอรหันต์นั่นก็หมายถึงว่าไม่ใช่ทำบาปเองแต่บาปกรรมที่ด่าพระไปตกนรกจนแผ่นดินสูงถึง3เส้นก็300เส้นเนี่ยแล้วก็ยังมาได้รับกรรมในปัจจุบันเนี่ยจนกระทั่งหมดกรรมนั้นบุญกุศลที่ท่านบวชบุญกุศลที่ท่านทำก็มีอยู่จึงได้บรรลุมรรคผลในบัดปลายนั้นการพูดคำหยาบเนี่ยบาปกรรมขนาดไหนนี่เรื่องราวที่กล่าวไว้ในธรรมบทพระไตรปิฎกอาตมาเห็นที่บ้านอาตมาเองโยมที่มาจากศรีสะเกษก็รู้เมียผู้ใหญ่บ้านอาตมาอยู่บ้านดินจีเป็นคนเลื่อมใสศรัทธาในพระศาสนาดีทำบุญทำกุศลก็ดีชอบทำบุญกับพระดีแต่มีอยู่วันหนึ่งวันนั้นอาตมาจำได้เพราะอาตมาเป็นเด็กอยู่ยังไม่ได้บวชตอนนั้นมีงานบุญบ้องไฟบ้านอีกบ้านสร้างเรือเมียผู้ใหญ่บ้านก็ไปดูบ้องไฟกันนี่เกิดพระที่วัดเนี่ยท่านอยากได้น้ำผึ้งเอาไปผสมยาพอดีว่าที่ใกล้ๆบ้านผู้ใหญ่เนี่ยมันมีผึ้งมาจับอยู่ผึ้งใหญ่ผึ้งหลวงเนี่ยท่านก็เลยอยากได้ก็ไปขอลูกสาวลูกพ่อแม่ไม่อยู่ลูกสาวก็ใ ท่านก็เลยตีพึ่งเอาน้ำพึ่งไปพอแม่กลับมาจากดูบ้องไฟมาไม่เห็นพึ่งถามลูกสาวก็บอกพระท่านเอาพระท่านมาขอโอ้โกรธพระด่าเลยตอนนั้นมันของที่แกรักยังไงก็ไม่รู้ด่าพระเสียหายหมดเลยนะด่าพระทั้งๆที่แกเป็นคนใจบุญใจกุศลเพราะเกิดอันนี้มาด่าพระอย่างรุนแรงคืนวันนั้นเองโยมบ้านแกเคยอยู่มาเป็นประจำไม่รู้กี่ปีมาแล้วไม่เคยที่จะหล่นจากบ้านวันนั้นกลางคืนแกออกมาเบาคืนเดินเลยบ้านหล่นตกตุ๊บลงไปแขนขาหักเดินไม่ได้เลยจะปวดรวดร้าวไม่กี่วันตายเนี่ยบาปเขาด่าคนมีศีลเนี่ยท่านก็ไม่ได้ทำผิดอะไรเนี่ยถ้าคนใจบุญแท้ๆไปเสียหลักจนได้นั้นบาปกรรมพูดกาหยาบคายเนี่ยนะของที่ควรกลัวเนี่ยเรากล้าทำกันนะไปด่าพระด่าคนมีศีลด่าพ่อด่าแม่ไม่ได้ยังมีคำส่อเสียดคำหยาบพอเชื่อเอาไว้ก่อนเยอะเวลาไม่พอนั่นของที่ควรกลัวกับกล้าก็คือทุจริตเป็นของควรกลัวเพราะส่งผลให้ไปสู่ที่ชั่วไปสู่อบายสู่นรกเราไปกล้าทำกันนะของควรกลัวกับกล้าของที่สั้นสัญญาวายาวอะไรของที่สั้นสัญญาวายาวอะไรที่สั้นและสัญญาวายาวอายุของเรานี่แหละนะเป็นของสั้นไม่ยาวแต่เราไปคิดว่าเรายังไม่ตายง่ายนะเราคิดว่ายังไม่ตายง่ายเลยแหละท่านนี่ว่าไปเข้าใจไปสัญญาว่ามันยาวมันสั้นนิดเดียวชีวิตนี้หายใจเข้าหายใจออกไม่หายใจเข้าไม่ออกหายใจออกไม่เข้าหมดตายเนี่ยของที่สั้นไปสัญญาว่ายาวเอาแค่นี้พอปอกมะพร้าวเอาปากกัดอะไรปอกมะพร้าวโดยมากเขาไม่เอาปากกัดกันเขามีมีดเขามีเครื่องมือปอกมะพร้าวปอกมะพร้าวเอาปากกัดโยมลองปอกดูเอามาปากกัดมันเป็นไงง่ายไหมเอามาพร้าวเอาปอกออกเขาไม่ปอกได้เหมือนกันคนที่ชำนาญก็ปอกได้แต่ถ้าปอกวันละหลายหลายอันหลายหลายลูกเลยไม่ได้ดอกพังฟันหักหมดเจ็บปวดรวดไม่ได้ปอกมะพร้าวเอาปากกัดนี่แหละคนปากเสียคนปากเสียคูทะพานีคือพูดเหมือนคูดคำพูดก็มีปุพพะพานีมธุระพานีปุพพะพานีพูดเหมือนดอกไม้หอมพูดดีพูดหอมหอมพูดเป็นวิยวาจามธุระพานีพูดอ่อนหวานพูดดีแต่คูทะพานีพูดเหม็นพูดแล้วก็ไม่น่าฟังนี่พูดแบบคูทะพานีนี่แหละปอกมะพร้าวเอาปากกัดเดี๋ยวปากเสียปากพังไม่ดีนั้นการพูดจาไรปราศัยกับใครนั้นอย่าตะคั้นตะคอกให้เคืองหูไม่ควรพูดก็อย่าไปพูดทั้งมึงกูคนจะหลูดลวนลามไม่ขำใจเพราะการพูดดีมีศีลสักมีคนรักรสถ้อยอร่อยจิตแต่พูดชั่วตัวตายทำลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจานี่พูดสำคัญคำพูดที่เป็นมธุระพานีพูดจาอ่อนหวานนี่โอ้ดีสำคัญอาตมาได้พูดบอกพระเนนบอกว่ายิ้มไปนะถ้าหากว่าเรามาพูดจาใครเข้ามาด่าใครเข้ามาว่าเขาเนี่ยเขาไม่มาหรอกยิ้มเอาไว้พูดจาเป็นมธุระพานีอ่อนหวานเอาไว้หวานน้ำมันยิ่งกว่าหวานน้ำผึ้งหวานน้ำตาลหวานน้ำผึ้งน้ำตาลแค่ลิ้นแต่หวานคำพูดนี่โอ้โหมันถึงจิตถึงใจสุนทรผู้จึงได้กล่าวว่าหวานน้ำผึ้งพึงทราบแต่ด้วยลิ้นรสหวานสิ้นเหมือนกันเช่นนั้นหนาหวานอะไรอื่นก็ไม่ชื่นเหมือนวาจาปลื้มอุลาปลื้มอุลาทราบสวงถึงดวงใจแม่มันอยากจะได้ยินอยากจะได้ฟังอยากจะได้เข้าใกล้พูดจาอ่อนหวานอย่างนี้เนี่ยฉะนั้นพูดจาอ่อนหวานไม่ใช่แต่ยินชอบใจเฉพาะมนุษย์เทวดาก็ชอบลองไปด่าเช้าด่าเย็นพูดจาหยาบคายเทวดาไม่มาดอกโอ้เทวดาไม่ให้ผลเลยนั่นเทวดาก็ชอบพูดจาดีนะปอกมะพร้าวเอาปากกัดคือพูดไปดีลูกอ่อนอุ้มรัดไม่วางนี่เราอุ้มลูกอ่อนกันทุกวันลูกอ่อนอุ้มรัดไม่วางขันห้าเรากอดกันอยู่ไว้เนี่ยอุ้มไว้อย่างแน่นเลยยึดมั่นว่าเป็นตัวของเราเป็นเราเป็นของเรา อย่างนั้นอย่างนี้อันนี้เป็นของฉันอันนี้เป็นของเธอนั่นเป็นของอันนั้นของนี่โอ้เรากอดรัดหมดเลยในขันธ์ทั้ง5เรากอดรัดไม่วางเรามาวางกันเงี้ยเรียกมาวางกันบ้างมาปล่อยมาวางนะอันตัวกูตัวสูไม่ได้มีแต่ถ้าโง่แล้วผีมันโผล่มาได้พอหายโง่กูสูก็หายไปพอโง่ใหม่โผล่ใหม่ดูให้ดีแต่ละข้างต่างยึดว่าตัวกูจึงเกิดการต่อสู้กันอย่างผีต่างหมายมั่นแก่กันฉันไพรีทั้งเปิดเผยลับลี้มีทั่วไปที่ด้อยกว่าก็สู้ว่ากูก็มีดีที่เด่นกว่าก็ข่มขี่เขาเอาไว้ที่พอกันกันท่าไม่ว่าใครร้วนแต่ใครโด่งเด่นเป็นธรรมดาเอาพระยางอักวาดล้างอย่างไม่กวาดสำหรับฟาดหัวสัตว์ที่ข้างฝาตกกระเด็นเป็นเหยื่อแก่ไก่กาที่เด่นกว่าคืออย่างโง่ให้โผล่เลยพอเราขาดสติปัญญาโง่ตัวตนก็ปรากฏเห็นตัวตนเป็นอกุเป็นอกุศลเป็นเห็นตัวตนเป็นกิเลสนะเป็นกิเลสท่านว่าฉะนั้นเห็นรูปนามเป็นกุศลเห็นตัวตนเป็นกิเลสถ้าเราสามารถเห็นรูปนามเป็นกุศลทุกวันเนี่ยมันเห็นเป็นตัวเป็นตนไปหมดยึดกอดรัดในสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นเราเป็นของเรานะรูปนามรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเรานี่เราไปกอดรัดมันไว้จึงต้องระทมทุกข์ถูรูดถูกลางเราไปในวัฏสงสารไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยลูกอ่อนจะกอดรัดอย่าไปกอดรัดมันมากเกินปล่อยวางบ้างตามสมควรปล่อยวางตามบอดหลงทางไม่ถามไถนะลูกอ่อนกอดรัดไม่วางตาบอดหลงทางไม่ถามไถตาบอดหลงทางไม่ถามไถคืออะไรโยมพวกเราเนี่ยตาบอดแต่ยังลืมตาได้ตาบอดในที่นี้หมายถึงว่าเราถูกอวิชชาครอบงำอวิชชาคือความไม่รู้เนี่ยมันครอบงำจิตครอบงำใจถ้าเราถูกอวิชชาครอบงำแล้วไม่ถามไม่ไถ่ไม่ศึกษาเล่าเรียนเราก็จะโง่เขลาต่อไปนี่แหละเราตาบอดแต่ว่าถามไถ่มาฟังมาศึกษามาเพิ่มพูนความรู้แต่คนที่บอดแล้วไม่ถามไถ่คือไม่มาศึกษาเล่าเรียนไม่มาถามไม่มาประพฤติไม่มาปฏิบัติก็ยังโง่เขลาต่อไปเนี่ยตาบอดนะหลงทางไม่ถามไถ่หนีจระเข้ไพล่ลงน้ำแม่อันนี้ก็ยากหน่อยเราหนีจระเข้ไล่ลงน้ำน้ำเนี่ยมีสามมีสี่น้ำกาโมคะพะโวคะทิฏโฐคะอวิชโชคะเนี่ยญาติโยมสาธุชนทั้งหลายหนีจระเข้แต่เราก็ไปลงน้ำไปอยู่ในวังวนแห่งกามวังวนแห่งโอคะกาโมคะโอคะคือกามนี่หนีไปลงน้ำแล้วจระเข้มันอยู่ในน้ำมันก็จะต้องเป็นเหยื่อของจระเข้แน่นอนเพราะเราต้องไปอยู่ในวงของน้ำโอคะทั้งสี่เนี่ยนะไปหลงอยู่ในกามคุณทั้งรูปนารูปกลิ่นเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะวนเวียนอยู่ในนี้นะพะโวคะวนเวียนอยู่ในภพทิฏฐคะวงเวียนอยู่ในความเห็นผิดอวิชโชคะวงเวียนอยู่ในความไม่รู้อะไรนี่แหละหนีจระเข้และกลับไปหลงน้ำถูกต้องจองจำแต่กลับยินดีถูกจองจำแต่กลับยินดีทุกวันเนี่ยเราถูกจองจำถูกสิ่งหนึ่งที่ผูกเอาไว้มันเราติดคุกติดตารางเนี่ยเราปกติเราไม่อยากติดคุกติดตารางเพราะฉะนั้นคนก็ถูกเข้าจองจำเข้าเรือนจำเข้าติดคุกเราไม่อยากติดแต่ว่าถูกจองจำที่ว่ากลับยินดีเนี่ยทุกวันเนี่ยเราถูกสิ่งเหล่านี้ผูกเอาไว้ญาติโยมเคยเห็นคนที่ตายเนี่ยเขาจะผูกตราสังสามปลอกปลูกคอปลูกแขนปลูกขาเรามีสิ่งเหล่านี้แหละเป็นเชือกผูกดึงรึงรัดเอาไว้ถึงไม่อาจสามารถจะพ้นไปได้แต่เราก็ยินดียินดีไงปุตโตคีเวเชือกนะบุตรนี่เป็นเชือกหนึ่งผูกคอเอาไว้ เราก็อยากได้ลูกแต่เรามีลูกเราก็มีเชือกผูกคอแล้วผูกคอจะกินอะไรก็นึกถึงลูกคิดอะไรถึงลูกเนี่ยบุตรหนึ่งเกี้ยวพันคอมีลูกก็มีบ่วงแล้วบ่วงมันผูกไว้แต่เรายินดีอยากได้อยากมีกันนะปุตโตคีเวทนังประเททรัพย์เกี้ยวคลอบาบาทาคอหน่วงเอาไว้คือทรัพย์สมบัตินี่มันผูกขาไว้ไปไหนไม่ได้มีแล้วแม้มันกังวลกังวลอย่างนั้นกังวลอย่างนี้จะมาปฏิบัติธรรมได้แม้เป็นห่วงใส่กุญแจสองอันแล้วมันยังไม่พอกลัวเขาจะมางัดเป็นห่วงเป็นไม่บ่วงมันผูกขาไว้มาดึงกระตุกขาอะไรไปครับกลับก่อนเวลาก็มีบางคนมาไม่ได้เลยเป็นห่วงแม้ขาดรายได้ต้องขายโน่นต้องขายของอันนั้นต้องขายอันนี้โอ้มาไม่ไหวนี่มันผูกขาไว้สามีภรรยาหัตถ์เถเอ้ยนี่สำคัญอีกแล้วสามีภรรยานี่แหละมันผูกแขนไว้ผูกแขนไว้เราชอบยินดีให้ผูกอยู่ดอกนะมาไม่ได้เป็นห่วงเขาเดี๋ยวเขามานี่เขาจะมีโอกาสไปที่ไหนก็ไม่รู้จะกลับดึกกลับดึกแล้วไปที่ไหนก็ไม่รู้คิดแล้วเป็นห่วงบางทีก็เลยไม่มาดอกเป็นห่วงเขามีเยอะอาตมารู้เพราะว่าเคยบวชประจำที่นี่บางคนก็ผัวมีเมียน้อยบางคนเป็นอย่างนั้นบางคนเป็นอย่างนี้ว่ากันไว้บ่นไว้บ่นอย่างนั้นบ่นอย่างนี้บางครั้งอาตมาบอกเอ๊ะบ่นค่อยพ่อแม่บางคนโบบนให้ลูกให้ลูกหายเป็นน้นให้ลูกดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เคยบนตัวเองให้เป็นคนดีบ้างไหม ต้องบนในตัวเราเป็นคนดีถ้าเราดีจะได้มาบวชอย่างนั้นดีเนี่ยเป็นห่วงบ่วงสามบ่วงนี่แหละผูกแต่เรายินดีให้ผูกถ้าเกิดอยู่ดีๆใครมาจับไปเข้าคุกเข้าตารางไม่ได้แต่อย่างเนี้ยแหมเรายอมให้นายตัณหาเนี่ยดึงไปไหนก็ได้เนี่ยผูกคอผูกแขนผูกขาไว้ไปไหนไม่ได้เนี่ยนะผูกจองจำกลับยินดีสู้ภัยรีไม่มีอาวุธนี่เรามาสู้ภัยรีไม่มีอาวุธไม่มีปืนไม่มีมีดไม่มีอาวุธอื่นมาสู้เรามาสู้ภัยรีสู้ภัยรีภายในด้วยการปฏิบัติธรรมสู้ภัยรีไม่มีอาวุธนี่แหละสู้แบบนี้นะต้องศึกษาแล้วศึกษาเรื่องอาวุธเราต้องศึกษาพื้นที่เขาเรียกว่าผู้ที่จะเอาชนะศัตรูได้ต้องศึกษาพื้นที่ของศัตรูว่าภูมิประเทศเนี่ยเราต้องศึกษาหมดถ้าเกิดว่าศัตรูเขาจะมาเข้าด้านไหนเราจะต้องรู้นะต้องศึกษาพื้นที่ให้เรียบร้อยซึ่งพื้นที่ในที่นี้เนี่ยเราต้องรักษาศีลศึกษาเรื่องศีลให้เรียบร้อยเราพอสมควรแล้วศึกษาพื้นที่นอกจากศีลแล้วต้องศึกษาขันห้าเนี่ยให้ดีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณต้องศึกษากิเลสมันมาในด้านรูปในด้านเวทนาในด้านสัญญาด้านสังขารในด้านวิญญาณต้องศึกษามันจะมาทางไหนบางทีมันไม่ได้มาทางรูปมันเกิดแหมมีความสุขแหมมีความเวทนามันเกิดขึ้นมันอาจจะมาทางเวทนาก็ได้มันจะมีมาจากสัญญาแม้ความจำเก่าๆโอ้ยนึกถึงแม้ตอนนั้นเป็นอย่างนั้นตอนนี้สัญญามันจะอย่างนั้นอาจจะมาทั้งเพื่อศึกษาพื้นที่มีอาวุธดีมีสติปัญญายิงได้ไกลยิงได้ไวต้องสามารถจับให้ทันปัจจุบันยิงได้ไกลต้องรู้ทันอารมณ์ที่มานะยิงได้ไวด้วยและยิงให้ถูกต้องเลยยิงได้ถูกก็จึงจะสามารถเอาชนะศัตรูได้สู้ฆ่าศึกสู้ภัยรีไม่มีอาวุธใครไม่หยุดไม่ถึงนิพพานหยุดถึงนิพพานหยุดในที่นี้ก็คือหยุดความโลภความโกรธความหลงลงได้นั่นแหละจึงจะถึงพระนิพพานเมื่อมาก็ใช้เวลากะว่าให้พอดีกะพอดีจะได้ให้ญาติโยมได้พักสักเล็กน้อยฉะนั้นก็ได้ใช้เวลาในการพูดธรรมะในภาคเช้าของวันนี้ก็ได้นำปัญหามาให้ญาติโยมได้พิจารณากันปัญหาที่ได้กล่าวก็คือว่ากินเท่าไหร่ไม่หายอยากนอนมากไม่รู้ตื่นรักป ผู้อื่นยิ่งกว่ารักตัวของที่ควรกลัวกับกล้าของที่สั้นสัญญาวายาวปอกมะพร้าวเอาปากตัดลูกอ่อนอุ้มรัดไม่วางตาบอดหลงทางไม่ถามไถ่มีจระเข้ไถ่ลงน้ำต้องจองจำกลับยินดีสู้ภัยรีไม่มีอาวุธใครไม่หยุดไม่ถึงนิพพานเป็นปัญหาปริศนาธรรมที่คนโบราณได้ถามเอาไว้ให้เราเอามาคิดมาพินิจพิจารณานั้นฟังแล้วญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนำไปคิดไปพินิจไปพิจารณาใคร่ครวญก่อนพระพุทธเจ้าตรัสว่านิสัมมะคระนังสยโยใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทำดีกว่านะจะทำการสิ่งใดใจต้องคิดจะถูกผิดทำอย่างนี้ดีหรือไม่หากเห็นว่าไม่ดีมีโทษภัยจงหาทางทำใหม่ทำให้ดีนั้นอย่าไปเชื่อเลยต้องเอาไปตรัสเอาไปตรึกเอาไปตรองเอาไปกรองเอาไปทำให้เครียดวิจัยให้แยกแยะให้เห็นว่ามีเหตุมีผลมีสิ่งที่ดีน้อมนำไปใช้ไปประพฤติปฏิบัติเถิดจะเกิดผลเกิดประโยชน์แก่ชีวิตของตนของตนนั้นวันนี้คิดว่าพอสมควรแก่เวลาในการบรรยายธรรมในที่สุดนี้ความน่าถึงคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์อำนาจบุญกุศลบารมีความดีทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นตบะเดชะปรวะปัจจัยอำนวยอวยชัยให้ทั้งหลายจงเป็นผู้มีแต่ความสุขความเจริญสิทธิมัตถุสิทธิมัตถุสิทธิมัตถุทางพลังเอตัสมิงรัตตยสมิงสัมปทาตนาจิตสาขอผลดังที่กล่าวอ้างมานี้จงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำฤทธิ์จงเป็นผลชัยสิทธิ์แต่ท่านทั้งหลายผู้มีจิตใจมั่นคงในองค์พระรัตนตรัยอันเป็นธงชัยเฉลิมโลกขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้สวัสดีมีโชคปฏิภาราตรีเจริญศีลเจริญพลเจริญสุขเจริญพลเจริญพันธ์เสมอสมัยนิราชทุกข์นิราชโศกนิราชโรคนิราชภัยท่านทั้งหลายประสงค์สิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปในทางดีทางชอบถูกต้องตามธรรมทองคองธรรมแล้วใสขอสิ่งนั้นจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จดังความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการอาตมภาพรับทานวิสัชนามาก็สมควรแต่เวลาขอยุติลงคงไว้ซึ่งพระสัทธรรมเทศนาแต่เพียงเท่านี้เอวังเท่าที่ด้วยปัจจาระเช่นนี้